Trójka budzi. Minęła czwarta, więc najwyższa pora, żeby powiedzieć Państwu dzień dobry. No i taki dzień dobry przesyłamy drogą radiową. Elżbieta Różycka program realizuje, Radosław Nałęcz przy mikrofonie. Rozpoczynamy to nasze wtorkowe spotkanie. Dzisiaj piąty dzień września w kalendarzu. Rok szkolny rozpoczęty. Mam nadzieję, że mimo wszystko humory dopisują, chociaż ten pierwszy dzień szkoły to zawsze jest taki przyjemny. Wczoraj obserwowałem, jak dzieciaki wróciły w szkolne mury. Było dużo uśmiechów, dużo radości i wiele spotkań po tej dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej. No to nowy rozdział rozpoczęty, podobnie zresztą jak nowy dzień rozpoczynamy wspólnie. Przed nami Iggy Pop i Candy. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, it's been 20 years. Candy. So fine. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. drąży głaz i jest tą, której chce cały glob. W tym mieście nie ma nas, jest ogień, nie mówimy nigdy stop. Ta kropla żłobi mnie i ciebie i to wszystko, co powoduje ruch planet. Gubię w tej samej kropli twoje zło, bo jestem. Jestem tylko małą kroplą wodospadzie. I Jamal, definicja w trójce. Trójka budzi 8 minut po czwartej. Jak podaje IMGW, Europa Centralna i Zachodnia będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Polską. Na południu kontynentu oraz nad Skandynawią pogodę będą kształtowały niże i związane z nimi fronty atmosferyczne. Nad Polską utrzyma się powietrze polarne morskie, cieplejsze na zachodzie, chłodniejsze na wschodzie. Ciśnienie będzie wolno spadać. W nocy mogą pojawić się takie mgły, które będą ograniczać widoczność do 200-300 metrów, a temperatura, no właśnie, tutaj dosyć ciekawie, wręcz chłodno się robi, ciekawie, bo dawno nie widziałem takich wskazań, a chłodno, no to przyda się jakaś pierzyna. 6 stopni w Zakopanem, 7 stopni na Podlasiu, a tak przeważnie między 10 a 13 na słupkach rtęci, to pozostała część Polski. Najcieplej nad samym morzem około 15 stopni. Synoptycy mówią, że pogoda będzie dobra, bez opadów. Dzień będzie słoneczny, to czeka nas we wtorek, bo zachmurzenie ma być małe, jedynie na północnym wschodzie przejściowo umiarkowane, a na termometrach już zdecydowanie lepiej. Temperatura wahać się będzie od 22 stopni na południowym wschodzie do 26 stopni na zachodzie. W centrum kraju można spodziewać się około 24 stopni, a nad morzem 23 stopni. To na pewno informacja, która przyda się w sytuacji, w której no, niektórzy z nas już się znajdują, czyli w sytuacji kompletowania garderoby. Przed nami Queen, A Kind of Magic, a potem Space Hawk. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. It's a kind of magic. The bell that rings inside your

był rok 1994, kiedy to w Nowym Jorku panowie postanowili założyć swój własny zespół muzyczny, no i wymyślili taką nazwę, jak wymyślili, Space Hog. No i tych czterech Anglików, którzy zamieszkali w Nowym Jorku, nagrali kilka fajnych piosenek, między innymi In the Meantime. To jest to nagranie, które jest najbardziej znane, a jeżeli się dobrze wsłuchamy w muzykę tego zespołu, to można usłyszeć wpływ między innymi takich artystów jak David Bowie, Queen i T-Rex. No i tak na moje ucho In the Meantime właśnie poszczególne elementy poszczególnych piosenek wymienionych zespołów, no i generalnie takiego klimatu i stylu zawiera. No to teraz może duet nieco młodszy, chociaż przynajmniej połowa tego duetu, rok 1994, pamięta doskonale. Karaś Rogucki i gościnnie Julia Wieniawa, Bezpieczny lot. Hanging by a string this time. Don't ease something that I found, that the world's a better place when it's upside down, boy. If there's lessons to be learned, I'd rather give my general word than first. No, when you're playing with desire, don't come right into my place when it burns. I swear about me, nothing sweet about me. Yeah, sweet about me, nothing sweet about me. Yeah, sweet about me, nothing sweet about me. Yeah, sweet about me, nothing sweet about me. Yeah. Trójka budzi 27 minut po czwartej. Wczoraj o tej samej porze i no, fascynowaliśmy się pojedynkiem Iggy Świątek, ale też jakby mocno trzymaliśmy kciuki. Niestety Iga Świątek odpadła z wielkoszlemowego US Open i straciła pozycję liderki rankingu WTA. Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open, przegrywając z łotyszką Jeleną Ostapenko 6-3, 3-6, 1-6. Jednym ze skutków tej porażki jest utrata tytułu po 75 tygodniach na tytuł bycia numerem 1 w rankingu WTA. Gonitwa za Polką trwała od wielu tygodni. Sama Sabalenka nie ukrywała, że wyprzedzenie Świątek to jej cel. Wiadomo, że jest coraz ciężej, dziewczyny coraz bardziej chcą ją dogonić, cały czas próbują grać lepiej. Przez tyle tygodni utrzymywała się jako numer 1, wygrywając duże turnieje. To podkreśliła w rozmowie z polskim radiem Alicja Rosolska, finalistka US Open z 2018 roku w grze mieszanej, a doświadczona tenisistka sugeruje, że Raszynianka powinna teraz po prostu odpocząć. Z kolei dobre wieści z US Open są takie, że Magda Linet i Bernarda Pera awansowały do 1/4 finału gry podwójnej w wielkoszlemowym turnieju rozgrywanym w Nowym Jorku. Kolejnymi rywalkami Linet i Pery będą Amerykanka Jennifer Brady i Brazylijka Luisa Stefani. 31-letnia poznanianka, która w singlu odpadła w drugiej rundzie, jest jedyną polską tenisistką, która nadal rywalizuje w grze podwójnej. Katarzyna Peter i francuska Alize Cornet przegrały mecz otwarcia, więc bardzo mocno oczywiście trzymamy kciuki za kolejne występy z sukcesem realizowane przez Magdę Linet. No i oczywiście Idze Świątek też wszystkiego dobrego życzymy. Behind. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po czwartej, albo inaczej, za 25 minut. Piąta trójka budzi. W związku ze zmianami klimatu w polskich lasach coraz mniej będzie kurek i podgrzybków, które są związane z drzewami z rodziny sosnowatych, prognozują naukowcy. Ograniczone mogą zostać także zbiory borowika szlachetnego. Natomiast grzybiarze będą zbierać m.in. borowika usiatkowanego. Tak wynika z prognoz, które są przygotowywane przez naukowców. Prognozowane zmiany klimatu wpłyną na ilość i skład gatunków grzybów w koszykach kolejnych pokoleń grzybiarzy. No i tutaj przede wszystkim taka dosyć szeroka analiza się pojawia, zarówno tych zmieniających się lasów pod wpływem oczywiście zmian klimatycznych, ale też naukowcy wskazują na to, że bardzo ważna jest relacja grzybów i drzew. Tak zwany partner roślinny drzewo jest kluczowy, jeżeli chodzi o grzyby, ponieważ drzewo przekazuje partnerowi grzybowemu, jak mówią naukowcy, wytworzone w procesie fotosyntezy węglowodany, zaś grzyby dostarczają drzewom w przyswajalnej formie związki mineralne oraz wodę pobraną nawet z najdalszych zakątków gleby, tłumaczą naukowcy. Warto też przypomnieć, że od lat 70. zbiór grzybów w lasach państwowych jest dozwolony dla każdego i bezpłatny. Rocznie mieszkaniec Polski spożywa od kilku do nawet 10 kg grzybów. Grzyby stanowią naturalne źródło rozmaitych substancji bioaktywnych. Aktualne badania naukowe potwierdzają pozytywny wpływ tych bioaktywnych związków w leczeniu wielu chorób, na przykład zapalenia wątroby, nadciśnienia, astmy, schorzeń układu nerwowego, chorób układu krążenia czy nowotworów. Oczywiście to pod warunkiem, że potrafimy zbierać grzyby i znamy się na grzybach. Warto na to grzybobranie wybrać się z atlasem, no i zawsze przed spożyciem sprawdzić, czy udało się faktycznie znaleźć grzyby jadalne, ponieważ te trujące łatwo mogą swoim wyglądem oszukać nawet te osoby, które mają doświadczenie. Także udanych zbiorów życzymy i proszę na siebie uważać.

I to jest ten helikopter, który przyleciał i już odlatuje. Golden Life. Piękny kawałek sprzed lat. Kawałek naprawdę bardzo dobrej muzyki. No ale tych piosenek naprawdę fantastycznych i dobrze nastrajających na cały dzień nie brakuje w Trójce. Moby, album zatytułowany 18, a na tej płycie można znaleźć Extreme Ways. Piosenka, która nie chce się zestarzyć, albo inaczej, starzeje się naprawdę bardzo dobrze i brzmi bardzo świeżo, mimo że data wydania albumu to 2002 rok, czyli jak dobrze liczę, no oczko mija. 21 lat. 21 lat temu ukazała się płyta Mobiego, gdzie można znaleźć to nagranie. Szczerze mówiąc, ciężko w to uwierzyć, ale może lepiej posłuchać. Oh, baby. Trójka budzi.